Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Ne zaman geldin sen? 10 dakika oldu hocam. Ha? 10 dakika önce geldim. Niye derneğe gelmedin? Cemal abi de kapıda karşılaştık. Biliyor hoca dedi onun için. Bakıyorum Cemal abi yerine geliyorsun ha. Cemal abi gelmese geleceğin yok. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim, geçen hafta Maide 19'da kaldık. Tahmin ediyorum 19'a bir mana vermiştik, o kadar. Yani işlem yapamamıştık. Şimdi tekrar mana veriyorum. Ya ehlel kitabı, Allahu Teala kitap ehline hitap ediyor. Yani bizim bildiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar sabilere hitap ediyor. Ey kitap ehli, gadcaikum, elbette ki size geldi Resulüna peygamberimiz, yübeyyin leküm, size açıklıyor, ala fetratin mine rusulü, peygamberlerin kesintiye uğradığı dönemde size açıklamalar yapıyor. Niçin gönderdim bu peygamberi? En tegûlû dememeniz için. Ma ca'ana, bize gelmedi, min beşirin ve la nedir, bir müjdeleyici ve uyarıcı bize gelmedi demeyesiniz diye bu peygamberi size gönderdim. Fakat ca'ekum, elbette ki size geldi, beşirun, bir müjdeleyici ve nezir ve uyarıcı, vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah gücü her şeye yetendir. Böyle bir varlık. Mana bu. Şimdi arkadaşlar, bir fetret döneminden bahsedilir. Yani Hazreti İsa ile Hazreti Peygamber arasında 600 senelik bir dönem geçti. Bu dönem fetret kesildi, fetret dönemi. Peygamberin olmadığı bir boşluk manasında yorumlanmış, böyle mana verilmiş. Fakat aslında kesilen vahiy peygamber değil. Yani peygamberimizden sonra 14 asır geçti. Peygamber gelmedi. Geleceği de yok. O zaman bu fetret dönemi değil mi burası? Yani şimdi bundan asırlar evvel fetret dönemi olması lazım. Kastedilen bu değil de vahyin kesilmiş olması. Hazreti İsa'nın vahyi ne zaman değiştirildi? Beşeri müdahale yapıldı. Ayetler değiştirildi. O andan itibaren insanlık hakiki vahiysiz kaldı. Onun için fetret dönemi oldu. Oysa ki Kur'an-ı Kerim değişmediği için kıyamete kadar fetret dönemi olmayacak demek. Oradaki boşluk denen, o fetret denen dönem vahyin, gerçek vahyin olmadığı bir dönemdir. Onun için oraya fetret dönemi deniyor. Ama tabii ki o vahyi geçerliliğini peygamber vasıtasıyla yapıyor Allah-u Teala. Ve Hazreti İsa'nın vahyi tağayyür edince, değiştirilince, geçen anlattık onu size hatırlarsanız, işte o değişim olayının ardından peygamberimize kadar olan zaman fetret dönemidir. Ne zaman değişti? Hemen peygamber Hazreti İsa döneminde değil. Hazreti İsa'dan sonra, bir zaman sonra bu değiştiriliyor. İşte buna fetret dönemi deniyor. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki ehli kitaba, siz bir uyarıcı, bir müjdeleyici bekliyorsunuz. Yarın öbür gün bize bir uyarıcı peygamber gelmedi, müjdeleyici peygamber gelmedi demeyesiniz diye size anasa Hazreti Muhammed'i gönderdim. Bak diyor bu işte. Aha gönderdim size. Niçin gönderiyorum onu size? Yübeyyinü lekum. Size açıklamak için. Sizin bir takım problemleriniz var. Yani ehli kitabın bir takım problemleri var. Allah'a şirk koşuyorlar. Üçlü Allah tesis akidesini ortaya attı. Şirk koşmaya başladılar. Filan bir takım problemler var. O problemleri çözmek için o peygamberi size gönderiyor. Yübeyyinü lekum. Bunu Nemir suresinde de başka bir boyutuyla anlatıyor. İnne hâdel Kur'an ebu. Bu Kur'an yakussu anlatıyor, açıklıyor. Ala beni İsrail. İsrail oğullarını açıklıyor. Neyi açıklıyor? Ellezî hum fihi yahtelifûn. İhtilaf ettikleri konuları onlara açıklamak için bu Kur'an gelmiştir. Yani Kur'an'ın bir boyutu sadece İsrail oğullarına yaptıkları ihtilafları çözümlemek için gelmiş. Bir de bütün insanlığın ihtilaflarını çözümlemek için gelmiş. Genelde tüm insanlığın, özelde İsrailoğullarının ihtilaflarını, bir özelde Müslümanların yaptığı ihtilafları çözmek için gelmiş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in böyle bir boyut alanı var. Şimdi o Nemil suresindeki ayeti alalım, gelelim buraya. Yübeyyinü leküm, size açıklayacak, size çözecek sizin problemlerinizi. Ne problemi vardı? İsrailoğullarının problemi vardı diyor Nemr suresinde. Bunları çözmek için bu kitabı gönderdi. Ha, Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bir çözüm kitabıdır. Yani dini problemleri, dini konuda insanların kafasında teşekkür eden problemleri çözen bir kitaptır. Aynı şekilde biz din adamlarını bugün ihtilaf ediyoruz. Bugün bir sürü problemler oluşturuyoruz sizlere. Ben bir türlü konuşuyorum, o biri bir türlü konuşuyor, o biri bir türlü konuşuyor. Kim çözecek? Kim? Bir tek bu Allah, bu kitaptı, başka yok, başka çözüm kitabı yok. Bunu geçenlerde İlahiyat Fakültesi'ne beyin fırtınası yapılan bir yerde aynen anlattım. Hem de böyle kükredim ya. Şimdi bu kadar bir ihtilaf ediyoruz. Kim çözecek bizi? Bizden daha yukarı adam var mı? Yok. Bizden yukarı Allah. Başka yok. Biz burada kavga ediyoruz. Bu millet ne yapacak? Kim diyecek bize ki Bayrak Hoca sen yanlışsın. Mehmet Hoca sen haklısın. Kim diyecek onu? Biri diyecek onu da bize. Burada kavga ediyoruz. Bizi birisi anlaştıracak ya. Yani. Anlaşacak. Başka çaresi yok bunun. Bu din. Bu din tektir. Olmaz yani. Başka türlü olmaz. Anlaşacak. Peki kim anlaştıracak bizi? Allah. Neyle anlaştıracak bizi? Kur'an mı? Ha gelelim Kur'an'a dedim. Açtım ayetleri. Takır takır sıraladım. Aha işte. Bak bak bak. Bu da şöyle yapayım. Şimdi Allah'a itiraz edin dedim. Bana etmeyin. Allah'a itiraz edin. Ses yok. Çit yok. Ulan nasıl çit olur? La tebrik edeceksin de. Çit olmaz olur mu? Ha. Bak sana söylüyorum işte. Çözüm bu. Şimdi Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel söylemiş. Bu Kur'an'ın bu fonksiyonunu, bu işlevini, efendim, sorunları, problemleri, ihtilafları çözen bir kitaptır bu. İşte burada yübeyyinü lekum dediği, bu yübeyyinü açıklıyorum. Yani bu bir kelimeyi açıklıyoruz yani. Dava bu. E şimdi bunu nasıl açıklayacak Allah? Yani peygamber bunu nasıl açıklayacak? Çok affedersiniz. Neyini açıklayacak bunu? Nisa 105. ayette diyor ki sana nasıl gösterdiysem öyle çözeceksin açıklayacaksın. Peygamber diyor ki sana nasıl gösterdiysem öyle. Şimdi biz ona bakıyoruz. Biz falan alim böyle dedi, onun ne şekilde gösterdiyse öyle çözmeye çalışıyoruz. Allah'a danışan yok. Allah'a danışan yok. Onu orada söyledi. Bakın bu ayette ne diyor? Bima erakallah. Sana nasıl gösterdiysem öyle çözeceksin ya Muhammed. Aynen böyle. Ayet bu. Ne diyorsun bu ayete dedim şimdi? De. De şimdi. Allah sana göstermiyor mu? Gösteriyor. Abi kitap. Bu kitabı bilirsen açıklarsın, çözersin. Beşer, beşerin sözünü çözemez. Beşer dini bakımdan bir hüküm koyup da dini sorunları çözer. Bu mümkün değil. Bunu bunun için gönderdim diyor. Bak bak bak burada söylüyor. Göndermeseydim ne diyecektiniz biliyor musunuz ya? Onu da söyleyeyim size. Gönlünüzdeki söyleyeyim size. Ardı sıra hangi sözü söyleyeceğini de söyleyeyim size diyor. Bak Allah ya. Gönülleri bilir ya. Ha. En tebûlû mâ zâenâ min beşîrin velâ nebîr. Bu peygamberi göndermeseydim diyecektiniz bana ki bize bir uyarıcı, bir müjdeleyici gelmedi ki biz onun peşine gitseydik, uysaydık da doğru yola gitseydik diye bana bir mazeret gösterecektiniz. Bu mazereti ortadan kaldırıyorum diyor. Bu peygamberi göndermemin kastı sizin bu mazeretinizi ortadan kaldırmaktır. Bunu nerede diyecekler bu adamlar, bu ehli kitap? Yani bize bir peygamber, bir uyarıcı, müjdeleyici gelmedi. Nerede söyleyecekler diye bir soru sorabiliriz. Bunun cevabı Araf suresi. Bak bak, hocama Allah rahmet eylesin. Adem mi şimdi? 172-173. ay. Gidelim oraya. Şimdi diyor ki Allah'a da. Ben diyor, hem gidelim hem konuşalım. Ben sizi anne karnındayken sizin aklınızı Allah'ı bulacak şekilde programladım. Baba baba baba. Daha annenin karnındayken ruh sana üfürüldüğü zaman ben senin aklını, ruhunu beni bulacak diye sahibini bulacak şekilde programladım. Sen bir köpeğe, bir hayvana okşadığı zaman, yemek verdiği zaman hemen sahibini tanıyor, hemen senin peşine geliyor. Hangi ahıra gidiyor? Çobanlık yaptığım için hayvan ahırını biliyor, sahibini biliyor. Dedim ya size geçenlerde, 10 tane çoban bağırıyoruz hayvanlarımıza, bulacağız onu çamlığın içerisinde, ormanın içerisinde. Benim hayvanlarım benim sesimi duyunca, 10 yaşındayım, 8-9 yaşındayım, benim sesimi duyunca haber veriyor, bağırıyor. Bağırıyor, ben buradayım, sahibinin sesini tanıyor. O kadar çobanın içerisinde hangisinin bağırdığını sahibini biliyor. Ama Allah çağırıyor seni, sen sesi tanımıyorsun. Sen Yaradanını tanımıyorsun. Yaradanını tanıyacak şekilde senin aklını programladım diyor ayette. Bak şimdi burada. Nerededir o? Hadi gidelim oraya doğru. Ve diyor ki ardından, niyedir diyor bu senin aklını programladım beni bulacak şekilde? Efendim, sebebi kıyamette demeyesin ki bana bu öğretilmedi, ben bundan gafildim demeyesin diye. Ve şu mazereti de göstermeyesin diye. Ya benim babamın yolundan gittik, biz babalarımızın yolundan gittik. Ya Rabbi bu babalarımız aptaldı, bu aptalların yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesin diye. Baba. Ayete bak, ayete bak. Yine bak, arkadaş. 172'yi bulalım. Aha bak. Şimdi diyor ki adam o programlama işini anlatıyor. Niçin yaptın bunu? En tekulu yevmel kıyamet. Kıyamet gününde dememeniz için. İnna künna an hâda gafilin. Biz bundan gafletteydik demeyesiniz diye sizin aklınızın doğasında ruhunuzu beni bulacak şekilde programladık. Ve şunu da demeyesiniz diye. El tekulu demeyesiniz de. İnnemâ eşreke âbâuna minkum. Bizden evvel babalarımız şirk koştu. Ve künnâ zürriyetim min ba'dihim. Biz de onlardan sonra gelen zürriyetiz. Onlara uyduk. Onlara uyduğumuzdan dolayı. Efe tühlikünâ bimâ faalel mubtelûn. Bu batılın peşine gidenler için ya Rabbi bizi helak edeceksin demeyesin diye kabahati babana atma. Senin aklına bunu koymuşum ben. Aklının doğasında, ruhunun derinliklerinde ben bunu anne karnındaki programladım. Ayet-i Rabbim. Ha demek ki bu lafı ne edecekti bunlar kıyamette? Ya bizim peygamber gelmedi, uyarıcı, müjdeleyici gelmedi bile demeyesiniz diye bu peygamberi size gönderdi. Peygamberin fonksiyonunu anlıyor musun? Bütün mazeretleri susturmak için. Mahşerde bütün mazeretleri susturmak için gönderilen bir peygamber. Buyurun. Ha. Şimdi demek ki arkadaşlar hem peygamberimizin gelişi hem de bizim ruhumuzda Allah'ı bulacak şekilde aklın, ruhun programlanması hem de bu iki şey buluştuğu zaman bütün mazeretler ortadan kalkıyor. Mahşerde Rabbim bana bunu öğretmedin diyemeyeceksin. Yok öyle şey. Evet. Aha şimdi. Fakat cahitim beşirim ben edin. Size bir müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Peygamberimizin iki görevini burada anlatıyor Yüce Allah. Birisi müjdeleme, birisi uyarı. Yani önce müjdeleme, sonra uyarı. Bazı yerlerde sadece uyarı geçer. Mesela لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ Yasin-i Şerif'te uyarman için bu kitabı sana gönderdikler. Uyarman için. Orada müjdeleme yoktu örneğin. Böyle bazı yerlerde ayrı ayrı bunları Allah-u Teala koyar. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Peygamberimizin birinci görevi Ahzab suresinde birinci görevi örnek olmak. Problemleri çözmek. İkinci görevi müjdelemek. Üçüncü görevi uyarmak. Dördüncü görevi Allah'a çağırmak. Beşinci görevi aydınlatmak. Orada böyle verdim. Şimdi biz onları anlatmıyoruz ama sırayla saydım size. ayetleri gözümün önünde olduğu için tıkır tıkır tıkır saydım. Ha demek ki burada Beşir ikinci görevi, burada birinci olarak gelmiş. Orada üçüncü olan görev, burada ikinci olarak gelmiş. Böyle koymuş, böyle düzenlemiş. Efendim? Ha Peygamberimiz müjdeliyor. Neyi müjdeliyor? Mutluluğu, güzeli, doğruyu, ahiretteki saadeti, o ödülü, cenneti, Allah rızasını müjdeliyor. Şöyle şöyle yaparsan, şöyle şöyle ödül alırsın. Şöyle şöyle yaparsan, mahşerde şöyle bir ödülle karşılaşırsın. Bu bir müjdedir. Buna motivasyon deriz biz. Modern psikolojide konuşursak bunu, o tabirle, yani teşvik etme. Müjde vererek insanı güzele, doğruya yönlendirmek. Çünkü insanoğlu daima bir ödülün peşine koşar. Bir menfaatin peşine koşar. Menfaat olmadan insana bir şey yaptıramazsın. Mümkün değil. Yani Allah rızası için yapan vardır. Böyle bir menfaatin uğruna bir iş yapan vardır. Mahva Allah rızası muhteşem. O ibadet muhteşem bir ibadet oluyor. Ha cenneti kazanmak için yaparsın. O biraz daha düşüktür. O da bir ödül. O da bir ibadet kabuldür. Ama gösteriş için yaparsın. O ibadet sıfıra çıkar. Ha. Şimdi burada müjdeleme bu. Uyarı ne? Uyarı müjdeden anlamayan. Bazı insanlar vardır. Bu müjde safhasında işi anlar. İşi anlar bitti. Onu uyarmaya lüzum yok. O adam müjdeden yakaladı iş. Adamın kafası çalışıyor. Ha, dersi bir defa anlattın mı anladı. Şimdi biz okurken de hiç hatırlıyorum. Hoca anlatırdı, biz anlardık. Arkadaşlarımıza müzakere yapardık. Ama öyle adamlar ki üçlü üç defa anlatıyorsun buna. Hoca iki üç defa anlatıyor, anlamıyor. Şimdi bazı insanlar da böyledir. Müjde safhasını anla, bitti. Ona uyarıya lüzum yok. Anlamadı müjdeden. Bu sefer uyarı. Uyarı diyor yapacaksın. Belki uyarıdan alır. Uyarıdan alabilir. Onun için Peygamberimizin bir sıfatı da çıplak uyarıcı. Nedirun mubin. Apaçık uyarıcıdır. Apaçık, çıplak. Efendim? Ha o adam uyarıdan alabilir. Öyle adamlar var. Ha o almıyorsa onun işi bitti. Yani uyarıdan al bu adam. Bu adamın gönlü kapalı, kilitli. Mümkün değil. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Yani Allah peygamber göndermeye, size her şeyi açıklamaya gücü yetendir. Şimdi bunu böyle anlattı. Allah-u Teala konuyu değiştiriyor. Başka bir konuya geçiyor. Ve idgâle Musa. Hani Musa demişti likavmihi toplumuna. Ya kavmi, ey kavmi, üzkuru nimetallah aleyküm. Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Anın. Hani iz ceale fikum enbiyâhe, sizin aranızdan peygamberler gönderdi. Ve cealeküm mülüke, sizi iktidara getirdi. Köleyken sizi iktidara getirdi. Firavun'un kölesiydiniz. Oradan sizi kurtardı. Neyse açıklayacağım, manayı vereyim. Ve ataküm, ve size verdi. Malem yükti ehaden minel alemi. Alemlerden, insanlardan hiç kimseye vermediği nimeti size verdi. O zaman onun nimetini hatırlayın, anın. Diyor. Allah böyle Hazreti Musa'nın toplumuna konuştuğunu anlatıyor Yüce Allah. Tabii ki bu anlatım tarzı bizi eğitmek içindir. Yani bir peygamber kendi toplumuna nasıl konuşmuş, nimeti hatırlamanın, nimete şükretmenin eğitimini verirken Hazreti Musa'dan örnek veriyor Yüce Allah. Bizim peygamberimize bunu anlatıyor. Sen söyle ümmetine, bu Hazreti Musa'yı da örnek ver onlara. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Dünya peygamberler tarihinde arkadaşlar Bizim peygamberimizin ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'e göre de en çok eziyet çeken peygamber Hazreti Musa'dır. Bunu daha evvelden de söylemiş olmam lazım size. Söylediysem ikinci baskı olur. Efendim, söylemediysem birinci baskıdır. Şimdi neden çok zorluk çekmiş? Sebebi bir taraftan Firavun gibi kendini tanrı yerine koyan, insanları köleleştiren, insanları sömüren adam, zalim bir insan, hak hukuk tanımayan bir adam, bir taraftan da köleoğlu bir toplum. İsrailoğulları. Firavun'un kölesi. Şimdi kölelere bir iş yaptıramıyor, Firavun'a bir iş yaptıramıyor, kaldı ara yerde. Ya Rabbi ben bunu beceremiyorum abi bu işi dedi. Benim kardeşimi de peygamber yap bari de beraber bu işi yapalım. Allah dedi vereceğim ona dedi. Ya ben de bana peygamber dedi. İkiniz beraber yapın. İkisi de olmadı ya. İkisi de sökmedi ya. Böyle bir şey. Ya da öyle bir çağ ki o Firavun çağı. Öyle bir dönem ki, öyle tarihte bir karanlık çağ ki, sayfa ki, dehşet. Yani bir peygamber, ya Rabbi, bana kardeşimi de ver, vezir olarak, benim yardımcım olarak ver. Verdim dedi, hadi ona da peygamberlik verdim. O da ikiniz peygamber olarak gidin, ha bu işi becerin. Gönderdi onları Firavun'a, Firavun kükredi. Öldürürüm sizi dedi, olmaz öyle şey dedi falan. Dünya koptu. E gidiyor İsrailoğullarına, İsrailoğulları diyorlar ki biz sana inanmayız. Ha bu ne de bela oldu başımıza dediler Hazreti Musa'ya. Hazreti Harun'a dediler ki siz gelmeden daha iyiydin. Siz geldin başımıza bela oldu bu Firavun ya. Bu kadar da eziyet çekmeydi kölelik yok. Ayet ya vallahi bilmiyorum ya. Bak Harun'a az ileri gittin mi? O ayete gelirsin şimdi bak. Olacak işte. Yani bu köle ruhlu insanları tatmin etmek mümkün değil. Köle ruhlu insanlar kendi içlerinden çıkan liderlere tabi olmazlar. Evet, evet. Aynen böyle, ha, aynen ayet. Kamer Suresi'nde var. Salih Peygamber'e dediler onu. Semud kavmi. Dediler ki, sen de bizim gibi bir beşersin ya, biz sana tabi olmayız ya, ne demek, sen kimsin ya? Köle ruhlu insanlar kendi içinden çıkan peygamberlere de, liderlere de tabi olmazlar. İlla yabancı gelecek onları idare edecek. Firavun idare edecek onları. Anladın mı şimdi? Biz de öyleyizdir ha. Kendi içimizden çıkan liderlere kudururum. Kudururum. Dalacağım gideceğim ona. Ama başka geldim biri başına ağla. Nasıl pus pus olursun değil mi? Kıyrığını kısarsın hemen şey gidersin yani anladın mı? Ha burada şimdi burada. Neredeydi o? Galu dediler köle ruhlu İsrailoğulları. Udiyen amin kabul. Bundan evvel bize eziyet ediliyordu. Bizi eziyorlardı. Zulmediyorlardı. En tehtiyena ve min badin acıktana. Sen geldikten sonra da eziyet oluyoruz biz böyle bu şekilde. Ne yapsın Hazreti Musa? Şimdi kavmine bakayım böyle. Ezilmiş, köleleştirilmiş, sünepeleşmiş, kimliğine alınmış, şahsiyeti yok, iradesi yok, aman Allah'ım dünya şeyi yok, sadece emredileni yapan, öteye beriye giden, başka bir işi olmayan adam, düşünemeyen adam, inisiyatifi olmayan adam, böyle et parçası, et parçası, beyin yok, gönül yok, irade yok, özgür düşünce yok, yok, böyle bir kavme geldi peygamber, ya Rabbi. Yani bakın ne diyecekler ona şimdi. Aman ha bu aşağılarda neler varmış bu vakit şeyde. Ta burada. Aman ya. Şimdi işte böyle bir toplumu yetiştireceksin. Yani şimdi böyle bir toplumu, köle bir toplumu, düşünemeyen, hayvanımsı bir, yani sadece tuvaletin yolunu buluyor. İşte yediriyor. O kadar bir adam. Şimdi bu toplumdan, bu köle ruhlu toplumdan efendim özgür bir toplum çıkaracaksın. Bağımsız, düşünen, iradesini kullanan bir toplum çıkaracaksın. Düşün şimdi Hazreti Musa. E çare olmadı da. Ha buraya ne diyecek? Ha buraya gelecek oraya ne diyecek Hazreti Musa? Allah'a dua et. Çare yoktur ya Rabbi. En sonunda 40 sene bunları getirip dağda dedi o çölde dolaşsın dursunlar dedi. Bunlara devam olmaz dedi. Bunlar ölsün. Bunlardan sonra gelen nesilde iş yapacaksın dedi. Yani Allah bile, bakın şimdi buraya ayette geliyor şimdi. Şimdi biz bu ayeti devam edelim. Şimdi Hazreti Musa, şimdi köle ruhlu insanlar nimete teşekkürü bilmez. Vermek mecburiyetin bana ya. Niye vermedi bana? Bana verecek tabii canım. Mecbur verecek. Teşekkür etmesini bilmez. Bu Allah'a da teşekkür etmez. Şimdi onun için Hazreti Musa oradan yetiştirmeye başladı onları. Yani ha bu nimetleri hatırlayın dedi. Yetiştiriyor. Yani adam kendisine bir hizmette bulunan bir bardak suyu veren adama bir teşekkür etmesini bilecek. Bunu öyle diyor. Hatırlayın diyor. Dedi onlara ki hatırlayın. Neydiniz ne oldu? Bunu bir hatırlayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. E nedir o nimet? E tabi bu nimetlerini saymak mümkün değil. Büyüklerini say, büyüklerini. Büyüklerinin iki tane saydı. İki tane Hazreti Musa. Bir, İzcale fikrüm enbiya. Sizin aranızdan peygamber gönderdi size. Bak ben size peygamber geldim. Hem de iki tane birden, ikiz. İkisi de kardeş. Efendim iki peygamber gönderdi size. Bu büyük bir nimet. Aman yarabbim. O bin millet için büyük bir nimet. Yani peygamber olmasaydı İsrailoğullarını ayağa kaldıracak kimse yok. Yok. Onlar o kölelik şahsiyetten, o ezilmiş şahsiyetten, efendim düşün ki köle ruhlu adamlar nasıldı biliyor musun? Bunlar Allah anlatıyor Nahl suresinde. Anlatıyor. Yani düşünün şimdi bir 50 tekerlekli olan bir tır. Tır düşün. Caddede de bir kurbağa var. O tır o kurbağanın üzerine geçti. Ne oldu şimdi? O kurbağa ne oldu? Ha bunların şahsiyeti de böyle. Kur'an bunların 50 tır gibi üzerlerine geçmiş. Ama nasıl anlatıyorsun değil mi? Hoş geldin hoca. Ha şimdi bunun şahsiyeti bu. Şimdi bu adamı ayağa kaldıracaksın. Üzerinden geçmiş. Doktorsun şimdi ameliyat edeceksin. Bunu neresine yakalayacaksın? Bu adamın şahsiyetini nasıl ayağa kaldıracaksın? Hiç olmazsa diyor büyük iki tane efendim şey anayım ona onlara. Bir aranızdan peygamber gönderdi. Bu bir nimet. Bunu anın. Bunu hatırlayın. Bunun şükrünü bilin. İçinizden peygamber gel. Yani ve cealeküm muluka. Sizi de iktidara getirdim sizi. Bunu bilin şimdi bak. Firavun gitti. Allah onu ezdi getirdi. Ama siz şimdi iktidara getirdi. Siz şimdi zulüm yapmayın ya. Bak. Şimdi ha bunu dünyaya anlatmak lazım. Makalesini yazdım, tefsirde yazdım bunu. Bu aslında bu ayet bu ve'atakum ve'cealeküm mulukanın ayeti Kasas suresindedir. Beşinci ayettir. Ve nuridu ennemunne alellezine stu'ifu fil ardı ve nec'alehum e'immeten ve nec'alehumun varisi. Bu ayet. Orada diyor ki niye bu işleri yaptım? Hazreti Musa'yı gönderdim efendim. Hazreti Harun'u gönderdim. Firavun'la mücadeleye giriştiler. Bu işleri için yaptım. İstedim ki Allah. Murad ettim ki o Firavun'un ezdiği, dozer gibi üzerinden geçtiği o mazlum insanları iktidara getireyim. Bah. Ve onları o Firavun'un mülküne varis kılayım. Bunu murad ettim işte. Bunu yapmak için bu projeyi koydum. Hazreti Musa, Hazreti Harun projesi budur. O da, o ayette söylüyor. Burada da küçük söylediğini. Dedi ki, ve cealeküm mülükâ. Bu kadar. Azıcık. Sizi iktidara getirdi o Firavun'dan sonra. Devirdi onu. Bir devre. İşte Hazreti Musa'nın projesi onu denize attırıp annesine Firavun sarayından çıkıp efendim, annesi babası olmayan bir çocuk olarak sarayda büyütmüş onu. Sarayda büyüttü onu çünkü o İsrailoğulların o köle ruhlu insanların içerisinde Hazreti Musa nasıl yetişir? Mümkün değil. Devlet adamı olamaz. Onu Firavun'un sarayında büyüttü ki devlet adamı özgür olarak onu orada yetiştirdi. Firavun'un evladı olarak onu yetiştirdi. Özgürlüğü anladı. Devleti idare etme mekanizmasını orada öğretti ona. Hem de düşmanının sarayında. Ve dedi ki Firavun, aha sana düşmanını senin sarayında büyütürüm işte bak. Peygamberimi düşmanın sarayında büyütürüm. Allah öyle bir Allah. Şimdi burada da dedi ki sizi iktidara getirdi yani. La bunu şimdi anlayın şimdi. Bu nimetleri hatırlayın. Ve hiç kimseye vermediği nimetleri size ver. Ne demek efendim Firavun'un mülkünde iktidara gelmek? Ne demek Firavun'un mülkünde varis olmak? Efendim o servete konmak. Ne demek? Ne demek o köleli ruhluluktan, o tırın altında kalmış, tırın tekerlekleri altında kalmış kurbanın tekrar dirilip vak vak etmesi, dünyaya ötmesi, emirler vermesi, iktidara geçmesi, ne demek? Bu korkunç bir nimet. Bunları hatırlayın. Bu sefer, madem böyledir dedi, o zaman size bir şey söyleyeyim. Dedi Musa, Hazreti Musa. Ya kavm, ey kavm. Udhulul erlal mukaddesetelleti keteballahu lek. Şimdi tabi bunların medeni olmasını istiyor Allah. Allah Hazreti Musa'nın Tevrat'ında bunlara bir yazı yazdı. Bir ayet yazdı. Bir emir yazdı. Bu İsrailoğlu. Onu şimdi hatırlatıyor onlara. Diyor ki ey kavmim bu Allah'ın size yazdığı, sizin için yazdığı bu kutsal toprağa, beldeye girin. İşte İsrailoğulları bunu yapıyor şimdi. Anladın mı? Yani Filistin toprakları ta Fırat'a kadar o bizim kutsal arz-ı mevcut dedikleri, vaat edilen topraklardır, bizimdir oralar dedikleri bu. Şimdi bunu siyasetçiler bilmezsin. Ve nitekim hatırlayın bizim bir zamanlar bir başbakanımız vardı. Gitti İsrailoğullarına diyor ki burası sizin arz-ı mevudunuzdur dedi. Arz-ı mevudun ne olduğunu bilmiyor. Birisi demiş ya bu lafı gitmiş ona söylüyor bunu. He bak kültürsüzlüğe bak. Halbuki 1400 sene evvel Allah-u Teala bunları koymuş buraya. Olacak iş değil. Yani şimdi burada bir şehir var. Bunlar şimdi çölde böyle geziyorlar. Efendim göçmen. Göçmen insanlarda medenilik olmaz. Medeni olabilmek için bir toprağa oturmak lazım. Bir yere yerleşmek lazım. Onda bir kültür üretmek lazım. O kültürün altından medeniyet üretmek lazım. Anlıyor musun? Ha. Yerleşik olmayan bir toplum medeniyet üretemez. Kültür üretemez. O buradan o otlatır hayvanlarını, gider avluya otlatır hayvanlarını, oradan gider avluya otlatır hayvanlarını. O göçemedi. Onda medeniyet arama. Onda kültür arama. Ben çobanlık yaparken hayvanları orada da otlatırdım, orada da otlatırdım. Benim ne medeniyetim var? Hayvanları sağacaksın, yiyeceksin. Çok iyi, güzel hayvan sağarım. Peynir de yaparım güzel ha, yoğurdu vururum ya, yağ yaparım ya. Onları biliyorum ya. Onları öğrenmişim. Anladın mı? Ha. Şimdi Allah demiş bunlara yazmış. Bunlar bu kutsal topraklara girecek. Bu kutsal şehre girecek bunlar. Dedi Hazreti Musa. Hazreti Musa da tebliğ ediyor onlara. Diyor ki girin bu yere. Bu şehre. Öyle yer ki el mukaddeseten keteballahu lekum. Allah'ın size yazdığı bu kutsal yere girin. Ve la terteddu ala edbarik. Geriye dönmeyin. Sakın ha. Geriye dönmek yok. Dönüş yok. Medeniyet kapısından içeri girin demektir. Sakın ha medeniyet kapısının dışında kalmayın. Fetengalibu hasirin. Yoksa iflas etmiş olarak dönersiniz. Bu bir kayıptır. Allah'ın emrini yerine getirmeseniz, Allah-u Teala'nın girin dediği yere girmezseniz kaybedersiniz. İflas edersiniz. Dedi. Cevaba bak. Şimdi İsrailoğulları cevap veriyorlar Hazreti Musa'ya. Galu ya Musa. Dediler ki ey Musa. Böyle peygamber meygamber falan yok. Ne peygamberi ya? Şöyle adam anlar mı peygamber meygamber? Anlamaz. Ya Musa. İnne fiha kavme cebbari. Orada zalim bir topluluk var. O şehrin içinde. Orada zalim bir topluluk var. Ve inna len nedhulaha. Asla ve kata biz oraya girmeyiz. Asla ve kata. Hatta yahrucu minha. Onlar oradan çıkana kadar biz oraya girmeyiz. Girmeyiz oraya. Orada zalim bir topluluk var. Biz oraya girmeyiz. Fe in yahrucu minha fe inna dahilu. Eğer oradan çıkarmazsa biz oraya girelim. Şimdi bu toplumla daha karşılaşmadın. Nasıl zalim olduğunu nereden biliyorsun? Seni medeniyetin kapısından içeri sokacak. Seni bir şehire yerleştirecek. Orada medeniyeti öğreneceksin. Nereden çıktı bu zalim? Biz oraya girmeyiz. Bu sefer Hazreti Harun'la Hazreti Musa beraber konuştular. Gâde racülâni. O iki kişi dedi. Minellezîne yehâfûne en'amallâhu aleyhim edhulû aleyhimul bâb. Allah'tan korkan o iki kişi onlara dediler. Onlara nimet verdi Allah. Peygamberlik verdi yani. Udhulû aleyhimul bâb. Kapıdan içeri girin. Onların üzerine kapıdan girin dedi. Bu Allah'ın peygamberlik verdiği bu korkan kişiler, Allah'tan korkan kişiler dedilerdi. Siz oraya kapıdan onların üzerine girin. Feyda dehaltumuhu. Eğer siz oraya girerseniz fe innekum galibune. Siz galip geleceksiniz. Onları mağlup edeceksiniz. Siz oraya girin. Yeter ki kapıdan girin. Ve alallahi Allah'a fetevekkelu. Güvenip dayanın. İn kuntum müminin. Eğer inanıyorsanız. Eğer inanıyorsanız Allah'a. Allah'ın dediğini yapın. Girin içeri. Ama galip geleceksiniz. Yani savaşacaklarsa sizinle beraber. Buraya ne işiniz var? Diye. Siz galip geleceksiniz. Allah'a dayanın yeter. Dedi. Hazreti Musa ile Hazreti Harun. Şimdi. Bakın çok ilginç bir şey. Onların kapısı içeri, oradan içeri kapıdan girin diyor. Kapıdan. Yani gayri meşru yerlerden girmeyin. Öteden beriden girmeyin. Sizin efendim mafya olduğunuz, olmadığınız anlaşılması için normal kapıdan gireceksin. Normal. Bunu gümrük kapısı diyoruz ya. Ha, oradan geçiremiyor adam eroini. Tabimem nerelerden, denizlerden falan, işte gemilerle falan yapıyorlar ya bugün. Ha, kapıdan girin. Kapıdan. Düşman olmadığınız anlayacaklar ya. Normal kapıdan. Tabii bu kapı da bir medeniyetin kapısı. Aslı bu. Medeniyete doğru yere gireriz. Hayır. Bunun üzerine böyle konuşunca Hazreti Musa ile Hazreti Harun dediler ki İsrailoğlu. Galiba ya Musa. Harun'u hiç takmayla zaten. Hazreti Harun'u hiç takmıyorlar. Ona muhatap almıyorlar onu. Ona zaten onun şeyini kırdılar, gücünü kırdılar. De Hazreti Musa'dan korkuyor. Galu ya Musa, dediler ey Musa. İnna len nedhulaha ebeden. Ebedin ya biz oraya girmeyiz. Ne sokacaksınız dedi bu şehri. Ebedin yok. Madamu fiha. Onlar orada olduğu müddetçe biz oraya girmeyiz. Çok ileri gitme. Sana şunu söyleyelim. Hezhep git. Ente sen ya Musa. Sen git. Ve Rabbuke. Senin Allah'ın da gitsin. Fekatine siz savaş. Şuna bak ya. Peygamber diyor ki sen git Allah'ın da gitsin. Seninle beraber savaş. Şuna bak ya. Şu köle ruhlu insanlara bak. Bunları tatmin edemezsin. Bunları yetiştirmek çok zor. Çok zor. Ne diyor bak sana söze bak. Peygamber'e ne diyor? Ey Musa diyor. Öyle peygamber ya nebi. ey Nebi, ey Resul. Filan öyle öyle ya. Ey Musa, sanki arkadaşına konuştun. Sen ve Allah'ın gidin beraber, Rabb'ın gidin beraber savaş. Biz yok. Yani ne korkunç bir şey. Yani şu konuşma. Yani sen git dese biraz şey var da Allah'a da gitsin. Sen Allah'a da götür. Oradan beraber savaşın. İnna hauna gayet. Biz burada oturuyoruz. Siz gidin savaşın, biz burada oturuyoruz. Biz gelmiyoruz. Allah'la sen git, ikiniz. Ya Rabbi ya. Ne kadar sabır var Allah'ta. Ha bu adamlar adam etti, şimdi dünyanın başına bela oluyorlar ha. Bunları tutamazsın. Ya köle olurlar ya zalim. Başka yok, orta adam yoktu. Şimdi bu sefer baktık ya Hazreti Musa. Çare yok. Çare ne? Gale Rabbi, açtı ellerini. Ya Rabbi dedi Hazreti Musa. İnni la emliku illa nefsi ve ahi. Ben sadece kendime ve kardeşime malik olabiliyorum. Sahip çıkabiliyorum. İdare edebiliyorum. Bunları idare edemiyorum. Bunlara sahip çıkamıyorum ya Rabbi. Fafruk beynena ve beynel kavmil fasıkı. Bu fasık toplumla bizim aramızı ayır ya. Yeter. Ne kadar sıkıştı ki Hazreti Musa açtı ellerini Allah'a. Ya Rabbi, ben kendimle ve kardeşime sahip çıkabiliyorum. Başka kimseye ben sahip çıkamıyorum bu adamla. Benimle bunların arasına hayır ya Rabbi. Hayır. Bu sefer devreye Allah giriyor. Bu dua cevap veriyor. Allah tarafından. Efendim, tabii bu büyük bir serzeniş. Yani ben bunlara mümkün değil, bunları halledemiyorum, bunlara sahip çıkamıyorum. Bunlara ne desem tepki gösteriyorum. Ya Rabbi sen söylüyorsun, senin mesajını iletiyorum, gel oğlum. Bu köle ruhlu insanları hareket ettirmek mümkün değil. Bunlar medeni olmaz. Ben ayrılık istiyorum ya, ben ayrılık istiyorum. Ben bunlardan ayrı. Bu sefer Allah cevap veriyor. Gale dedi Allah. Fe innehâ muharrametun aleyhim merba'ine sene. 40 sene bu topraklar onlara haram. Ceza. 40 sene. Yetihune filav. Yeryüzüne başıboş dolaşacaklar bunlar. Hayvan gibi öteye böyle yoldacaklar. Medeniyet kuramazlar. Bunlar medeniyet olmadı. Bunlar öyle başıboş dolaşacaklar hayvan gibi. Yani hayvanlar bile yuvalarını biliyor ya. Ahırı biliyor dedim ya size. Ya 600 hane de bizim yerler. Benim babamın ya çobanlık yaptığım yerler. 600 hane. Ya inekler gündüzün bu sinek onları ısırıyor. Isırınca tabii sıcakta durmuyor inekler ahıra koşuyorlar. Koşuyorlar mı? O 600 tane de hangi ahıra gideceğini biliyor ha. Ahırını biliyor. Ya bunlar böyle başıboş dolaşacaklar. Bunlar ahırı bilmiyor. Allah dedi. Böyle başıboş dolaşsın. Fela te'si alel kavmil fasikin. Ya Musa, bu fasık toplumdan dolayı üzülme. Üzülme. Dert edinme bunları. Başıboş dolaşsınlar 40 sene. Niye? O 40 sene ölecek, o köle ruhlu adamlar ölecek. Ölecek de o çölde hür olan, bağımsız olarak yetişen nesille bir iş yapacaksın demek istedi Allah. 40 yıl büyük bir zaman dilimi. Yani 40 yaşında olanlar 80 yaşında. Ne zaman o zaman 80 yaşına yaşayacak? Ölecekler hepsi. Hepsi telef olacaklar. O da başıboş o çölde dolaşırken telefonu gidecekler onlar. Onların daha medeniyet yüzü yok. Geçtim onu. Bu dua tabii kabul edildi Allah tarafından. Allah da böyle bir cezayı takdir etti. Tabii bunları bize niye anlatıyor? Bize şunun için anlatıyor. Köle ruhlu insanlar kolay kolay medeniyetin kapısından içeri giremez. Onlar bir kültür oluşturamaz. Onlar bağımsız davranamaz. Onlar inisiyatif kullanamazlar. Onların iradeleri yoktur efendim. O iradeleri kazanmak, onlara bu inisiyatifi kazandırmak, bağımsız devlet kurdurmak, bir medeniyet oluşturmak çok büyük bir eğitimin içinden geçmeleri lazım. Öyle kolay değil. İki tane peygamber gönderdi. Allah bir taraftan emir veriyor. Bir taraftan iki peygamber çalışıyor. Olmuyor. Çare yok. Oh, aman ya. Yani bir düşünebiliyor musunuz? Allah da dedi ki onlara 40 sene ya Muhammed, bunlar bu topraklara haramdır bunlar. Bu topraklar onlara haram. Yasak. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim ama kızmayın. İğneyi kendime batırıyorum, çuvaldızı başkasına. Bunu başka türlü söyle, çuvaldızı kendine iğneyi başlatın. Hayır, iğneyi kendine eğer dayanabiliyorsan çuvaldızı başkasına batır. Efendim. Şimdi görüyor musunuz İslam alemini nasıl başıboş dolaşıyoruz da kesiliyor, doğruyoruz birbirimiz. Birbirimizi nasıl doğruyoruz görüyor musun? Nasıl doğruyoruz görüyor musun? Kendi adamını kesmeye başlar. İdeali olmayan, hedefi olmayan, hedefini göremeyen, hedefi uğruna çalışmayan toplumlar kendi kendilerine düşman olurlar efendim. Bu sosyolojinin kanunudur. Şimdi sosyolojinin zirve kanunu söyledim size. Bu Kur'an bunu söylediği için ben bunu söylüyorum. Hedefi olmayan, amacı olmayan, bir hedef uğruna çalışmayan toplumlar kendi kendilerine düşman olurlar. İşte sana İslam aleminin durumu bu. Onun için Allah hedef gösteriyor. Bak İsrailoğullarına hedef gösteriyor o zaman. Hı? Bize de hedef gösteriyor. Hedef ne? Hedef ne bu Müslümanların? Bu dünyayı ahirete göre, ahireti hedef gösteriyor. Ahireti, Allah rızasını hedef gösteriyor. Kardeşim, eğer bunun uğruna çalışsaydık böyle öldürür mü bu Müslümanlar birbirlerini? Kusura bakmayın. Sesim yüksek çıkıyor ama çıkmasın. Çıkmasın mı? Yeter de. Beni de kurbağa gibi eziyorlar da. Olay bu. Olay bu. İslam aleminin elinden ahiretini aldılar. Aldılar. Ahirete göre çalışmayı bizim elimizden aldılar. Hedef orasıdır. Ahiret mutluluğudur. Allah'ın rızasıdır. Bu hedefi elimizden aldılar efendim. Aldılar da İslam alemi kan akıyor görmüyor musun? Şimdi konuyu değiştirdi Allah. Tam şimdi konuya girdik. Yani bizim bu konuştuğumuz konular. Vetlu aleyh. Yani o senin ümmet. Ümmetini anlat. Neyi? Nebe ebne-i âdem bilhak. Gerçek olarak, gerçek olmuş bir olgu olarak Adem'in çocuklarının kıssasını onlara anlat. Neydi o kıssada? Ne var orada? İd garraba kurbane. Hani ikisi beraber birer tane kurban adadılar. Fetukubbile min ehadihima. Birinden kabul edildi. وَلَمْ يُتَكَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Diğerinin kurbanı kabul edilmedi. Birininki kabul edildi, öbürününki kabul edilmedi. Gale dedi, kabul edilmeyen kardeş dedi ki ötekine لَاَكْتُلَنَّكْ Seni öldüreceğim. Rapsen seni öldüreceğim. öteki kardeşim. İnnemâ yetekabbelullah. Elbette ki Allah kabul eder. Minel muttakîn. Takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Kurbanını kabul eder. Demek ki sen takva sahibi değilsin ki seninki kabul edilmedi. Ba. İstersen haberi bir... Haberi birkaç tane daha ayet okuyarak yapacaktık bu işe ama olmaz. Ha burayı yapalım. Şimdi bize göre Habil'le Kabil meselesi, Kabil Habil'i öldürdü filan diyoruz. Bu biraz su getirir yani. Biraz su getirir. Ne su getirir? Burada Habil'le Kabil ismini vermiyor. Adem oğulları diyor. Yani bu kıyamete kadar devam edecek demektir bu iş. Kardeş kardeşi öldürüyor. Olay bu. İsim verseydi oraya has kalırdı. İsim ver. Ademoğulları. Ne zaman? Belli değil. Habil ve Kabil mi? Onu bir söylüyor. Tevrat'a göre söylüyor. Bugünkü Tevrat'a göre diyorum bunu. Habil, Kabil. Ama burada isim yok. İsim ne demek? Ha, muhteşem bir şekilde arkadaşlar. Burada Ademoğulları derken tüm Ademoğullarına hitap ediyor. Ve kıskançlık konusunu ele alıyor. İbadetin nasıl kabul edileceği konusunu ele alıyor. İbadetin kabul edilip edilmemesinden doğan kıskançlık ölüme gidiyor. Ölüme götürüyor. Kıskançlığın ölüme gittiğini söylüyor.